Zaterdagavond om 17:15 beleef je Glory 107. Live en exclusief op Kijk. Met commentaar van Remy Bonjasky, Mark Schaaf en Melvin Manhoef. Mis het niet. Koop nu je livestreamtickets via kijk.nl/glory. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fusty. 4 blikjes, 1,99. En Dr. Oetker Bistro Baguette. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon. Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen. Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraffe maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe, met een V. Pitbull, live in Arnhem. Met de I'm Back Tour. Het feest van de zomer. 15 juli in Gelredome. Met special guest Lil Jon. Koop je tickets nu via mojo.nl/pitbull. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. 538 Nieuws. 6 uur. Goedenavond, ik ben Eva Floon. Een schietpartij op klaarlichte dag bij een druk kruispunt in Amsterdam-West. Er is iemand gewond geraakt en die is met hulp van anderen naar het ziekenhuis gebracht. De schutter is nog niet gepakt, de twee zouden ruzie hebben gehad. Spanje blijft gewoon lid van de NAVO, zei premier Jette na de EU-top op Cyprus. President Trump wil Spanje schorsen, onder meer omdat ze kritiek hebben op de Iran-oorlog. En verder vandaag in het nieuws, de politie onderzoekt wie er allemaal achter de asielrellen in Loosdrecht zitten. Volgens justitieminister Van Wil zijn het namelijk niet alleen Loosdrechters zelf. Dit soort demonstraties wordt ook een soort aanzuigplek voor groepen die niks goeds hebben in de zin, of die uit zijn op rellen, of die ideologische overtuiging hebben. Ik sluit niet uit dat die uiteindelijk een rol hebben gespeeld bij die escalaties. Ja, deze week waren er elke avond protesten tegen de asielnoodopvang in een gemeentehuis in Loosdrecht. En die liepen elke keer uit de hand. En veel verdrietige reacties op het overlijden van de 19-jarige Jade Kops. Zangeres en vriendin Emma Kok schrijft op Instagram dat ze voor altijd haar beste vriendin zal blijven. En Bas Smit, met wie ze ook veel contact had, deelt een gebroken hartje. Jade kreeg 5 jaar geleden te horen dat ze een zeldzame vorm van kanker had. Alles wat ze meemaakte deelde ze op Instagram. En ze was ook de ambassadeur van de 538 ochtendrun om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum. Ik heb het weer nog voor je. Vanavond en vannacht wordt het wat bewolkter en het kan vannacht dan ook nog mistig zijn. Morgen is het opnieuw zonnig en dan kan het tot de 18 graden worden. En tot zover het 538 nieuws. Dan het verkeer op dit moment zijn er, even kijken, 32 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. Eentje op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij Waardenburg, 30 minuten. Weg is daar afgesloten. En op de A20 tussen Gouda en Hoek van Holland bij de brug over de Bonervliet, 29 minuten. A73 in de richting van Maasbracht bij Venray, 29 minuten door een ongeluk. En de flitsers, die heeft Dylan. Dat zijn er 6 op dit moment. We beginnen op de A1, want daar staan ze te flitsen tussen Amersfoort en Barneveld bij 50.1. En eveneens op de A1 tussen Hengelo richting de Duitse grens bij 164.0. A2 Amsterdam-Utrecht 37.9. Op de A12 tussen Maarn en Ede bij 81.7. En op diezelfde A12 tussen de Duitse grens en Arnhem bij 137.8. Laatste voor nu vind je op de A58 tussen Eindhoven en Tilburg. Opletten ter hoogte van Oorschot bij 23.2. Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck? Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK. Koningsdagdeals bij Karwei. Profiteer alleen vandaag tot en met maandag van 25% korting op alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier. Een topdeal bij Mediamarkt voorbijrennen? Ik ben toch niet? Gek. De sprint terug voor de Samsung Galaxy S26 Ultra 512 gig met privacy display voor €1.449. Met 1000 extra punten voor members. Mediamarkt. Nieuw New York Pizza Sauces. 8 sausen voor extra flavor. Bestel nu de pepperoni met ranch saus vanaf €7.99. Of onze doodippers met gratis saus. New York Pizza. Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop. 538. De 538 stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 10. Leuk. Weet jij al wie het is? Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Raad de stem uit koffer 10 en win €40.000. Bas en Dylan. Ja, kijken wij op dat klokkie. Ja, daar zien wij... Weekend! Toch gek dat het altijd op dat klokje. Houd nog op met dat. Er staat toch helemaal geen letters op? Stop met dat. Wat is het nou? Ja, maar het maakt helemaal niet uit. Weekendmix. Je kan mensen alles wijsmaken. We hebben een klok met weekend erop. En dat is omdat het dat is. Het is weekend 5 minuten over 6. Welkom. Je weekend is niet begonnen zonder Chris Deluxe. Die gaat het hier eventjes voor je aftrappen. Dus drop alvast een verzoekje in de 538-app. Laat even weten wat dat je wil horen. Want hij kan werkelijk waar alles aan elkaar mixen als een soort tovenaar. Ja. Zeker weten. En natuurlijk een grootse avond. Kaarten voor Koningsdag te winnen. Komende maandag is het zover. Wij zijn er vanmiddag eventjes geweest om een videootje op te nemen. We hebben al even het podium kunnen zien, weet je, is nog volledig in aanbouw. Maar het wordt weer te gek, man. Ja. Wat een... Het lijpe is, we gaan 2 keer tickets weggeven. We hebben de reguliere tickets waar je de hele week kans op maakt. Maar we hebben afgelopen 2 weken een zoektocht gehad. We wilden weten wat de code is van een kluis die al jaren op de redactie staat. Dat is allemaal gelukt. En we gaan je er verder niet mee vermoeien. Het enige is, er zitten 2 VIP-tickets in. Die hebben we even omgetoverd naar Koningsdag-tickets. Je kan als VIP, als koningin, naar Koningsdag. Dus ga even naar 538-avondshow op Insta of TikTok. En reageer even op de video die we geplaatst hebben. En druk natuurlijk ook eventjes op volgen. Want uiteindelijk gaan we hem onder die volgers ook verloten. Ja, zeker. Dus 538-avondshow op Insta en TikTok. Gaan we even naar de man van de avond. Chris Deluxe! Ja! Ja hoor. Dag Chris. Dag allemaal. Heb je er zin in? Ik heb hier zin, maar ook zin in Koningsdag natuurlijk. Hè? Ja, daar man. Sta je ook gewoon. Ik ben er weer bij. Vet man. Ja, wij waren vandaag even op het terrein en toen zagen we ook al een grote foto van je hangen. Boven Roxy Dekker. Ja, oh echt? Ja, dus je verkeert een goed gezelschap. Ja, ik ben ook langer dan haar natuurlijk. Ja, ja, dat is natuurlijk. Nou, voor verzoekjes die kunnen in de 538-app, stuur even een spraakmemootje. En Janine trapt hem af. Hey Chrissy, zou jij voor mij alsjeblieft Bruno Mars met Finesse willen draaien? Fijn weekend. De 538 Weekendmix is de luxe. als jij slangen leer geen studs. Kom ik in de club, dan je weet ik maak stuk. Het is geen geluk wanneer het AK is gelukt. Het is geen geluk wanneer het AK is gelukt. Want we werken, huts. Die kaartje heeft geen sterkte, huts. Die kaartje heeft geen sterkte. Die kaartje heeft geen sterkte, huts. 45 op de hip, volle clip. Doe normaal, ik kan de plek voor je bederven. Weet je, weet ik kost kost. Laat je chickie op mijn dik zitten, kost op. Ik zo wil je niet en dat omdat je kort night. Je bent een kleine jongen, hele dag op Fortnite. Ik heb stacks, dus gooi wat best in het publiek, ey. Ik heb stacks, dus gooi wat best in het publiek, ey. Vanavond kans op tickets voor 538 Koningsdag. En niet alleen dat, we hebben ook nog VIP-tickets. Ja, VIP-tickets te winnen via onze Instagram en TikTok. Volg ons dan even en reageer even op de laatste video. En dan maak je dus kans op VIP-tickets. 538 Avondshow, zo heten we daar. Zeker. Verzoekjes voor Chris kan je nog steeds insturen via de app van 538. Je hoorde net onder andere Grease en You're the One That I Want. Ik kan me herinneren, Bas, jij hebt ooit Danny gespeeld. Dat hoeven we niet nu in de mix van Chris op te halen. Oh, nee, oké. Ik vond het even mooi om genoemd te hebben. Dat was gewoon de schoolmusical. Niet dat mensen denken van, is dat echt zo'n hunk? Ja, nee, ja, helaas. Ik krijg er echt zo'n beeld bij. Appje komt binnen van Vincent. Hey, goedenavond, Chris Deluxe. Vincent uit de auto hier, op weg naar huis. Zou je Ghoul in the Gang met Get Down On It kunnen mixen vanavond? Dat zou wel helemaal te gek zijn. Alvast dankjewel en iedereen een fijn weekend. Lekker! Hey. Vincent, dankjewel. You say you love me, I say you're crazy. We're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother. I know you since we were like 10. Yeah, don't mess it up, talking that shit. Only gonna push me away, that's it. When you say you love me, that made me crazy. Here we go again. Don't go look at me with that look. Crazy, we're nothing more than friends. You're not my lover, more like like a brother. I know you since we were like 10. Y'all do mess it up, talking that shit. Only gonna push me away, that's it. When you say you love me, that made me crazy. Here we go again. By standing on the wall, get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall, get your back up off the wall. 'Cause I heard all the people saying, get down on it, come on and get down on it. If you really want it, get down on it. You gotta feel it, get down on it. Get down on it, get down on it. Come on and get down on it, baby, baby. Down, kick it down, down, down, down, kick it down, down, down, down, kick it down, down, down, down, kick it down, down, down, down, kick it down, down, down, down, kick it down, down, down, down, kick it down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down. Chris Deluxe live. Hij mixt hier alles aan elkaar wat jij aanvraagt via de 538-app. Dus doe dat. En als je die app één keer hebt gebruikt, dan zitten we gewoon in je WhatsApp. Dus hoe kan je... WhatsApp was een rare klemtoon. In WhatsApp. In WhatsApp. Dus dan kun je gewoon tussen je vrienden Radio 538 vinden. Precies daar waar we horen. En dan stuur je een audiomemo. En nou, dan kunnen we je even uitzenden. Zoals we bijvoorbeeld doen. Nou ja, ik wil even nog even één dingetje aanhalen. Een ander appje wat we binnenkrijgen. Hey, kan Suzanne van VOF de kunst deluxe worden? En toen dacht ik, wat een mooi werkwoord is dat. Deluxe. Voor Chris Deluxe. Oh. Edwin Deluxe. Ik Deluxe, jij Deluxe en wij Deluxe. Maar wat zou je daarmee kunnen doen? Eventjes gewoon vanuit de Chris Deluxe. Wat zouden we daar, want dan moeten we daar... Wat zou je daarmee kunnen? Gewoon dat hij hem dan gaat draaien. Ja. Maar dat is gewoon dan... Oh, dat is dan Deluxe. Dan gaat hij hem Deluxe. Oh, ja. Heb je dat vaker gehoord, Chris? Ik heb het woord nog niet eerder gehoord, maar het lijkt me een goed werkwoord vinden van dadelijk. Nou, heel goed. Heel goed. We gaan kijken of we hem nog kunnen draaien, dan nemen we hem wel mee naar volgende week. Ik kan alvast even mee. Ik heb hem vandaag niet bij me, maar volgende week zit hij erin. Ah, lekker. Doen we dat. Berichtje komt binnen van Esther. Een hele goede avond en iedereen alvast een heel fijn weekend. Fijne Koningsnacht en fijne Koningsdag alvast gewend. Dankjewel. Om eventjes gewoon lekker in de feestsfeer te komen, lijkt het me leuk om Loco Loco van Gordo en René hier Zonneveld te horen. Zou het zo mooi zijn als Esther had gezegd om even in de feeststemming te komen, had ik graag het dorp van Wim Zonneveld te horen. Even gezellig. Chris, let's go.

om handen hebben. Nou, ik zie al helemaal voor me hoe iemand dan een anderhalve week van tevoren met tape iets heeft afgezet. En dat je dan aankomt. En dat, dan, ja, dat er dan al iemand zit. Nou, je zou ze moeten horen. Nou, ja, maar ja, goed. En terecht? Nee, tuurlijk niet. Nee. Je hebt helemaal niks te zeggen. Het is natuurlijk wel als jij netjes een paar dagen van tevoren met tape of met stoepkrijt je plekje. Is toch helemaal niks van jou bij? Natuurlijk wel. We keuren dat toch ook af als Poetin het doet? Dan gaan we toch niet als buurvrouw Annie dat doet? Dan is het toch niet ineens goed? Ja, de achtertuinen zijn toch geen landsgrenzen? Nee, maar met de achtertuinen inderdaad, die blijven vrij van deze ruzie. Maar als je aan de straat woont en er ligt daar voor stoep, dan hebben bewoners vaak het idee van, dat is van mij. Maar dat is dus niet zo. Ja, maar kom in heel veel gevallen is dat openbare straat. En er staat een verhaal in het AD ook weer van een vrouw die dacht, nou, dan ga ik daar, heel verdrietig, de vader was net overleden. Die dacht, dan ga ik met Koningsdag daar de spulletjes verkopen. Dus die had een adviesje voor de raam geplakt van, nou, ik zit hier met Koningsdag. Ja, zij wordt 's ochtends wakker van gerommel. Ja, ze gaat er iemand anders zitten. Ja, maar dat ging en toen zijn er handhavers bijgekomen. En toen zeiden ze, ja, sorry, het is echt wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Nee, sorry, maar als ik ergens in een rijtjeshuis woon en ik op de stoep voor mij hang ik netjes een briefje op van, joh, ik wil hier zitten met Koningsdag. En ik kom iemand en er zit iemand met een kleedje. Dan ging ik met een kleedje naar de straat op. Ah, echt hoor. Ja, nou ja, dan ben ik benieuwd. Mijn plek. Waar jij die nacht slaapt. Ik ben eigenlijk zo blij dat wij met 538 Koningsdag gewoon zeg maar in Breda zijn. Want dat maakt het land een stukje veiliger. Ja, het is echt heel goed dat wij Dylan weghouden bij de vrijmarkt. Zomaar een avond met 538. Bas draaide plaatjes en Dylan die lacht. Klinkt zo gezellig. Met Bas en Dylan is het altijd feest. Want dan weet je hoe leuk het gaat worden. En hoor je een stem, dan is er geen rem. Met Bas en Dylan is het altijd feest. It started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly away. And if it's time to go. Get it now. Tell me how to get it now. To hold it in or let it out. Tell me to go. We'll stay. 538 Kensington en Riddles. 538 Koningsdag in Breda. Je hebt hem net gehoord, de oproep voor 538 Koningsdag. Komende maandag gaan we los in Breda. En we gaan de laatste plekken zo aan je weggeven. Je kan er nog naartoe. Als je de oproep hoort, dan moet je bellen. En aan de telefoon is niemand minder dan... Anouk. Anouk. Hallo Anouk. Ja, hoi. Hoi, hoe hoi. Is het? Hoi, goed. Heb je een lekker weekend op de planning? Ja, zeker. Ja, Koningsnacht is altijd een weekend, hè. En dan mooi afsluiten met Koningsdag. Dus, en vanavond ook wijnen. Ja, want ook. Lekker. Hè? Want, maar heb jij dan nog wel energie over maandag? Ja, dan moet je wel even morgen opladen. Ah, heel goed. Ja, zo'n lekker tussendagje. Een vriendin van jou, die gaat al naar Koningsdag. Waarom heb je zelf nog geen kaarten gescoord? Ja, omdat ik eerst eigenlijk nog stelde twijfelen. Want heel veel vrienden die gingen gewoon naar hier in het dorp bij mij. En dat is eigenlijk meer terrassen. Ik dacht, ja, ik wil eigenlijk toch dansen. Maar heel veel gingen dus wel hier. Ik dacht, ja, wat doe ik? Ik dacht, ja, het zonnetje schijnt. Ik moet wel naar 538. Maar ja, ik had gewoon geen kaarten gescoord. Ik heb ook wel, zeg maar, ik luister zo naar jou. Ik heb niet het idee dat jij ver moet rijden. Best wel een stukje. Maar we gaan met openbaar vervoer en komt helemaal goed. Oh wel, oké. Okay. Maar je komt wel uit Brabant, denk ik. Ja, zeker. Super. Zullen we eens kijken? Ben ik toch benieuwd waar vandaan? Gemer. Oh! Ik weet niet of dat dat dicht bij Halmond. Gemert, zeker weten. Je bent erbij! Yes! Gefeliciteerd! Wat leuk zeg, we gaan je zien in Breda. Dus doe een beetje rustig aan dit weekend. Zorg dat je nog wat energie hebt, want het wordt echt een superleuk feestje. Komende maandag in Breda. En je mag nog twee vrienden meenemen ook. Is goed, dankjewel. 538. Favorite. Kriskos Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. Zij hoort bij mij. Hey Frans, doe rustig, je maakt geen kans. We doen deze dans al veel en veel te lang. Maar voor jou ben ik niet bang. Maar Jan, jij doet maar wat je kan. En ik doe wat ik wil, dat zoek ze in een man. Dus ga maar terug naar Volendam. Want als de morgen is gekomen, heeft ze even voor mij. Maar ik zie het in haar ogen, alleen ik maak haar blij. Want zij hoort bij mij, ze loopt je zo weer voorbij. Blijf maar dromen, want zij en ik zijn voorbestemd voor eeuwig en altijd. Zij hoort bij mij, dus verspeel toch geen tijd. Blijf maar dromen, want zij en ik zijn voorbestemd. Ik weet het, want zij hoort bij mij. Lief, knap, slim en sympathiek. Genoeg over mij, maar jij bent dat zeker niet. Dus weet niet wat ze in je ziet. Misschien loop jij naast je schoenen vriend. Bij mij krijgt ze exact en heel precies alles wat een vrouw verdient. Want als de morgen is gekomen, heeft ze even voor mij. Maar ik zie het in haar ogen, alleen ik maak haar blij. Want zij hoort. En Dylan. 538. tight, then lets me go. He loves me now, he loves me. He holds me tight, then lets me go. Soon as you leave me, we always lose connection. It's getting messy, I feel that your affection. Then lets me go. He loves me not. He loves me. He holds me tight. Then lets me go. He loves me not. He loves me. He holds me tight. Then lets me go. You gotta say that you're sorry at the end of the night. Wake up in the morning, everything's alright. At the end of the story, you're holding me tight. I don't need to worry. Even tussen ons. We hebben net tickets voor 538 Koningsdag weggegeven. Maar ja, we hebben nog een setje. Maar dat is net een beetje extra. Dat zijn tickets die niet te koop zijn. Nergens. Het zijn VIP-tickets, die zijn echt niet te koop. Die zijn alleen maar voor genodigde influencers. Familie en vrienden van artiesten en zo. En we hebben twee VIP-tickets voor je. Wat moet je doen? Eventjes de 538 avondshow volgen. Op Instagram en even reageren op de laatste post. Nou, het is de video dat de kluis open gaat. Hebben we je vorige week wat over verteld? Klik daar even op en reageer eventjes. Ja, met welke koningin jij als het ware naar 538 Koningsdag wil. Want we hebben een prachtige kroon met twee VIP-tickets. En om heel eventjes te duiden wat dat dan precies is. Dat is dat je komt. Dat je je staat verhoogd op een prachtig VIP-dek. Waar je dus echt uitkijkt over de mensen. De allerbeste plekken voor het podium. Je drinkt gratis. Ja. Gratis happies. Alles erop en eraan. Geheel verzorgd. Ja, en denk dan niet van, dan zal er wel een colaatje zijn en een frisje. En als betalen. Nee, ook bier, wijn, alles. Alles is gratis de hele dag. Gewoon een frietje en een bitterballetje en een dingetje. Beste plekken. Je mag ook gewoon het veld in. Dat mag ook gewoon. Je mag ook gewoon even lekker, als je je vrienden ergens hebt, mag je ze ook gewoon weer opzoeken. En dan kan je daarna zo, en dan ga je weer lekker omhoog. Ja, precies. Ja. De opdracht is vrij eenvoudig. Pak je telefoon er even bij. Ga naar Instagram of TikTok. Volg 538 Avondshow. En reageer eventjes onder de video waarin de kluis open gaat. Dat is het enige wat je nu hoeft te doen. Dus binnen een seconde of 10 à 15 ben je klaar. 538 Avondshow, zo heet het op TikTok en Instagram. Reageer daar en dan zien we je maandag. Heb je een prachtige kroon op. En dan ben jij gewoon, je bent een echte VIP. Ja, de koning van de dag eigenlijk. Of koningin. Nee, koningin. Je wordt sowieso koningin, vind ik. Diep in de nacht hoor ik je stem. Voelt het ineens alsof ik bij je ben. Ze zeggen de tijd zorgt ervoor dat het went. Maar geen dag gaat voorbij dat ik niet aan je denk. En soms ben ik bang dat ik vergeet hoe je me aankijkt. Alles wat ik beloofd had, heb ik gedaan. Toch is het los, waarom verder te gaan? Dus ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijf bij mij. Want ik hou van jou, tot het eind van mij. Ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijf bij mij. Want ik hou van jou, tot het eind van mij.